Mukanda wabubiji wa Polo kujibene kojinda. Kojinda wabubiji, shapita umba jinji. Ami Polo mutumiwa wakijishitu Yesu, mwasa kileleza muine. Amine mwane tutemote, tuwatume mukanda uno. Kukifu ilo kialeza, kia mukibunji kia kojinda, nekujiwa pandulue mwabon soba muntanda yonso ya akai. Leza tata wetu nefumetu Yesu kijishitu, emupe buntu nendoe. Atumbiji wentu mboleza shanja mfumu etu Yesu kijishitu. Leza tata walusa. Leza ukankamikangana. Bakitachikionso. Aye leza witu kankamikanga mubia malua bietu bionso. Abanetu tukankamike boba bamona malua a misuelo ne misuelo. Tuibale telebu kankamane oto atambuile netu kujiaye. Mwanda monka mufujile masusu otu susukila kijishitu batwe. Nekukanka mikibwa nako imonka. Si batu etususuka ifamwanda wabanu yamba mumone kukanka mikibwa nekupanjishiwa. Kati si batu etukanka mikibwa ifamwanda wabanu yamba mumone kutukija muchima nebukanka mane bya kushinda nabyo masusu wajifamo na buwano otususuka. Batu etukulufile binyinge kati tuyukilemba monka momu ikachile netu mumasusu. Emonka momu kekajila netu ne mbuka nkamane buitufelue. Bano ebana betu, ketu sakilefo mba muikale vampiku wa kuyuka, motu wa muenene malu wa muntanda ya aji. Tua susuka vitabu kilene fakubukombo buetu. Tua lekankane kukulupila bunobumi buine. Tua langilemba, kenka tu lufu lonkakete. Bietu fikile na vyamba, tuleke kukulupila batu ebene, kulufile nka leza usangula bafwe. Iyaye enka wetu nyongo lwele kulolu alufu ulubi, kati uketu nyongo lulangako. Bine iyaye otu kulufile mba, uketu nyongo lulachikwabu. Mwanda banu enenu, mwitu kwa shangako, ne kuitu lombela kwenu. Na kifa mwanda wa kuitu lombela kwa bangi bangi, leza nanji uketu kwa asha, pene fakaji bangi bangi, baka mufu isha, pa mwanda wakumona bii yampe kwetu. Mwanda kiotu ya nyinya kino, imichima yetu ya munda munda itu sapu ilamba, tuwaji tunanga bii yampe mubuka tamu abapa nufantanda. Utabu kijila kuine imubuka tamu enu. Tuwaji tunanga na muchima mutuke, ne mubuine bine wabuntu waleza. Keku tunangu voto wabubantu, Kaji mumikanda yetu, ketu imusonokele mofo bikuwa aboshivika, Posonkabi obia, bio mutanga mwa jingulula. Kinoki, mujingulu ilekio kifinji. Kulufilemba, muka jingulu jijilakio. Amba mujifu kujamfu mwetu Yesu, banwe muketu mbijijia batwe. Batwe netu, tuketu mbijijia banwe. Iyakio kino, kiampele muchima wa kulongolo la luendo lwa kuia biji kwa komba, mutambule koma jese monka. Na jinsa kile kuia kwako kwenu namba, ngende ende ne umasedwane, pene fakaji fakutamba umasedwane, pichile jenu monka, mwanshi njikila fongenda kuyudea. Lelo nanshi, amifakusakana ankyo imaka yobitufu ona jinka yanyi, nansha shikuka nyina kwa mikuno, ikuwa konka kumifu atakanyo ya bumu ntubitufu, konena kitachiki mwa kionkamba. Eyo, eyo. Kajinane namba. Leza muine uyukile. Unomwanda otu emu sapu ijile. Ke wamba, eyo. Kajimba, Mwanda, mwana leza. Aye kijishitu Yesu otu emu sapu ijile. Neshilasa nete moto ne yami muine. Aye, kaijile fokuikala. Eyo. Nehe, aye iyenka yokete. Mwanda mianda yonso yala ileleza, ibabu wanyi nina muji Yesu. Ifonka faji Yesu, potu itabishi jamba. Amena, utu mbija leza ntumbo. Ileza mwine witu kankamika mubuine kijishi tubatwe bonso. Nebanwe nebatwe. Iyaye wetu tongele, wetu koma kiyukenu kianji, watula muya wanji mumichima yetu kekeya kilama byotu kafewa. Natu ulaleza buka monyi, aye mwine unjukile kibefafo. Imwanda wakuimu fuila lusa ona lekele kushokela kwako kukojinda. Ketu sakilevo kuikala banfu mwanja luitabijolu enuamba, muitabije nkabi otu saka. Aha. Nenu kemu jiba nyingetu kala mulu itabijo. Kyotu saka ikuingila nenu famo umone bion kabi yampe mulu itabijolu enu. Kojinda wawu biji, shapita yawu biji. Penefa nami nane namba. Kijoke lafo kwa koko enu kuchi namba na kemu fichija michima. Mwanda shi ya minemu fichije michima nankyo. Lemu kansanga jana manyibanu webon fichije michima. Kiona lembele na bia imwanda wakuchi namba. Fakufika kwako na kafichiji wa muchima na boba bonka bafuaninue kunsanga jia. Kaji njuki lebi nemba, banu enenu musangala shia mi wansangele. Bine tu, nemu lembeleo nemuchima unsansa kutabuka. Ne kanyonga fonka, ne mifolo insuma kumeso. Na shikefa mwanda fo, wakuimu fichija michima. He. Imwanda wamba, muyuke mubayile busue, bone musenswe banwe. Shi muntu wanongele kya kumfichija muchima. Na vya kenkafo wami wafichije muchima. He. Ine banwe bene kumo. Ino shike banwe bonsofo, ina shaba mo, babanwe. Yewa muntu, matofe onso wa mutofe kele bavule bamubuka tamuenu imabwane. Ibi yampe pano kumulekela. Mumuka nkamike kuchi namba kufijija muchima kukatampe kwanji wakamufoneja. Nemulombe mumwekeje kisanso kienu kwaji. Kyo nemulembe jile nabia na jinemu tompa njuke shimuko kele bine bine. Yewa yense omukalekela wa na minka mulekela. Shina mulekela kekune na fomba ufile mambo konji. Aha. Na mulekela famuanda wabanwe abamulekela kumeso akijishitu. Chinamba twakasokwela satana bakumwena biyampe byanji motuchi. Mwanda tuyukile kala bujumuku bwanji. Fona afikile mukibunji kyatolo asa usafula myanda miyampe yakijishitu. Na shamfu mwetu wansokwe jile mu mwingilo biyampe. Ino nanshika muchima wami ke wantu kilepo biyampe pona bujilwe kutana mu mwane tutetusa. Nami neba lajikile kutaluka na enda kuntanda ya Macedoane. Nashi leza fuiji weko. Aye witu fichijanga nyeke na kichishi tumumulongo wabushindanga nyibwanji. Kaji wingila netu kuyukanya Yesu kichishi tukonso konsonka. Pamobu abatwe bakusa malanji. Anunka lufumba lu yampe konso konso. Mwanda batwe tujipa mobu wa lufumba luabi nunka biya. Bisokela kijishi tukujileza. Tununkila boba bapanda ne boba boneka bene. Kuboneka ilufumba lualufu luleta lufu. Kuboba bapanda nabo ilufumba lwabumi luleta bumi. Lelo iyanyu uko kesha uno mwingilo unowu. Posoka boba bajwa batwe batumwe na leza. Batwe besambanga bubine bine mujikijishi tu neleza mwine umwene. Batwe ketu jifu ofamo wabafule basunga na mwanda waleza. Kojinda wabu biji, shapita yabu satu. Lenu nanshi tualule kaji kuyu kanyamu nkanyi. Nasha kaji tusake mikanda ya kuyu kanyana yoko muji. Nasha kuyumu lombola yofamo wamu fwaninue kulonge laba kwa woni. Banwe omukanda wetu mule mbwe famichima yetu. Muyukane utangiwa na bantu wonso. Bine ikiyukane mba, banwe muimukanda wa mumingilo wetu. Mule mbwe na kijishitu, kena musombelofo waha, inamuya waleza mumi. Ke ule mbeluefo fabifafo vya mawe, aha, ifabifafo vya michima yenu. Emotu yuki jijile nkana minou famuanda walu kulufilo, lotu kulufileleza fajikijishitu. Ketufuata kanyafo na shafa chemba tukokeja kulonga mwingilo uchineki kubukomo bwetu batu ebene. bukomo wetu buyanka kwaleza. Mwanda yaye wetu ala muine, ketu jibengi jibamu kifuano kifia, kia kumu ya ushila, ke kia kumukanda wabishila po aha. Mwanda mukanda wabishila uifaya, inomu ya ushila aye uleta bumi. Mukanda wabishila, wabangu ilue fakifafo vya mnawe, waile nentumbo mikatampe, ya kelemeja nempala ya Mosesa. Bene isalela bakomenwane kumutala fampala yanji, pamwanda wayo ya ntumbo ya jitu ifita. Shimukanda wabishila wa mwingilo utuala kulufu, waletele ntumbo na vya. Lena ki mwingilo wa muu ya ushila uleta bumi nao. Kefo kefene, mwingilo wa kubone shabio waji wa ntumbo, na ki mwingilo uteleja bantu bubolo kekujileza pofene tu. Kazi tuko kejana shakune namba, tumbo ya kele menekala haya, kejinga kenevo na ino mikatakata ijiko jalelo jinoji. Mwanda shikyo kia kiaji tu kia kakita chika cheche, kiaji kia ntumbo, na kyo kino kikele nyeke ne nyeke akyo, ikia ntumbo mikatakata mini. Ekyo tunenena ne moyo mwine mpika, mwanda tukulufile nkana ankyo. Ketu jifo wa Mosesa, waji wifu chile kifeta, kia kisanji mumpala yanji yaji kelema, mwanda wakuchi inamba, bene isalela bakamona mufuila koko akukelema kwa aji kwa lupito. Nawo ngenyi yawo ya kankelwe kushingulula. Enka neja lelo jinoji, kwa batanga umukanda wakifu wanyino kikulu, kifeta kia kisanji kia kifuchile ngenyi yawo. Mwanda kifunduka muntu kashi waitabija kijishitu. Kaji enka neja lelo jino, misusa yonso poba tanga mukanda wa Mosesa, kifeta kia, kikifuchile michima yawo. Kosonkaba ala mukila kujivijie mukulu, penefa nakyo kia funduka. Ino mfumu etu, imu ya ujila. Kaji koku wa kujimu ya wanfumu etu nako, koku jinebua na fabu. Nebatu ebo nsololo, bafutulue kifeta kia kisanji mumpala muetu, netu tukeleme jei, tumbo ya vijie mukulu. Tuenda tuala munua, mukinfu wa kimo kionka, nanji kufika nkane muntumbo ne ntumbo mikatakata mini. Unou, o mwingilo mukatakata, ulonga muu ya ujila, iya ye mfumo etu. Kojinda wabu biji, shapita yabuna. Nansi, ayeleza bie etu fele mwingilo unou, kulusalu anji, netu ekioke tufungi jilafo, netu ekioke tufungi jilafo, ehem. Tuwa sonsolo eleko tujibilongwa bionso bifiwe nebia wumfu. Ketu ingilangafo nebujumuku bujumuku, kazi ketu ala munangafo mwanda waleza bingi, ehem. Tuyuka nyangabu bine bine fatoka, nekuimweke jankana mino kumichima ya bantu bonso nekumeso waleza kuine. Kajishimi anda mii yampe yotu safula ino, keji ingulu kilefo, na vya ikubo baba koneka, ko keji ingulu kilefo. Bo baba kubulu waku itabisha, baji kwe matu ya michi mayabo, na mulofe wapa nofanshi, uibakanka jamba bakamo na kitokeji kia mianda mii yampe ilombo lantumbo ya kijishitu, kifuwa kialeza. Mwanda, potu safula, ketu isafula fo batu ebene, aha, tusafula kijishitu, iya ye mfumu etu. Batu ebene, tuitela bubengi jibenu, haji Yesu. Mwanda yenka leza wane nemba, kitokeji, kimunike mumfinji. Iya ye kaji, wamunikila kitokeji mumichima yetu, amba tuyuki jile ntumbo ya leza, ikelema mumpala ya kijishitu. Ino batu ebene, mutujilwe bino bya buleme buka tampe, tujikabwa milondo ya jima. Nao imwanda wa kuyuka nyamba, muno bukomo buka takata, kebu etufo batu ebene ibu aleza. Tuba susulua mumisuelo yonso, ino kusonsa kanyi uampika. Tuba zumbijibwa zumbijibwa, nashi ketu jimijefo lukulupilo. Tuba fangwa fangwa, ino nkaleza ketu elelefo. Kaja wetu shindefo fanshi, ino kewe tona kenyefo ufututu. Tuselele nyeke mungi tu yetu, kuifaiwa kwa kijishitu amba bumbi buwanji nabo monka buyukene mungitu yetu. Mwanda fanofotu jibomi tufikishibu wanga nyeke kubuivi na lufu pa mwanda wa Yesu. Amba bumbi wa Yesu nabo bumwekelele mungitu yetu ifwa. Pano lufu lunanga motu jibatwe bumi nabo munanga momu jibani. Eka munene na kisone kwamba na itabije ekyona nenene nabia. Batu ene tumonka byotu jinkane muchima walu itabijo lumolonka ne tutuba itabija ekyotu nenena. Mwanda tuyukilemba leza wasangu ile mfumu etu Yesu kulufu uketu sangula netu ne Yesu. Ne kuitu mwekesha ne banu ebene mukifuko kyanji. Byonso bino bilonge kela pamwanda wa banwe amba buntu bwaleza bufike ne kubavule bene kajibui bavujishije kufuija leza bikatampe ne kumutumbija ekyo ketufungijilafo na shangi tuyetu yende yenda ibola ino muntu wetu wa munda aye wenda wikala mupya kujifuku kujifuku mwanda byamalwa bitufikila ibipela kaji ibya kakitachika cheche bitu. Abyo bitulongolwela ntumbo mikatakata ya nyeke ne nyeke mileme kutabuka bya malwa bino. Batu eko tutalaso ikubyobya bya mpikwa kumweka. Mwanda byobya bimweka kala ibya kakitachika cheche. Ino byobya bya mpikwa kumweka abyo ibya nyeke ne nyeke ke. Kojinda wabubiji Shapita ya butano. Mwanda tuyukilemba, shi inongi tuyetu ya fanofanshi yotu ikelemo, ijibu akitanda kiaji ipema ifue, tujikalane njiwa ya nyeke momwa mulu, nyuba kwe na leza mwine, ya mpiku wakuba kwa nabantu. Mwinongi tutubinza kakubinza, tusa kijila vikata kupe wa yoya ya mulu, yotu kekalamo. Mwanda pakuikalamo, ketu kekalafo, kaji bakubu lwangitu. Mwanda byotu kijimu ino iji wa kitanda kiaji fema tukileme nenwe binyinge tubinza kakubinza. Nashikefa mwanda wakusakafo amba tufundulwe mu ino ngitu bitufu aha tusaka tupe wengitu ya momwa mulu amba yoya ifwa iminwe na bumi. Ileza mwine utongele kuitwala muna nenki kazi witu fele mu ya ujila buke ya kiabio tukatambula. Ekyo tukankaminyine vikata mafuku onso. Kazi tuyu kilemba kitatiki onso kyo tuikele mu inongitu tubu jilwe kuikala mukikalo kia mfumu etu. Mwanda tuenda tu kana lu itavisho ketu mwene fone meso kwa tuenda hee. Tukankamene binyinge kazi tutensu mpata ufunduka mungitu ino kuenda kukekala ne mfumu etu. Ino nashashi tuikele mu inongitu, nashashi tufundu kilemo, kyo tusakabiji, ikumusanga jaye. Mwanda batu ebonso, tukema na patoka too kukifo na kiakije kiakijishitu. Aye, uketu sambija, mwakupela muntu ne muntu kiokia, kimufuanyi inwe monka mwalonge ele muntu, shibi yampe shibibi, paji mungitu yanji. Yotu yukile mafumu etu ufuanyi inwe kuchinwa. Netu ekyotu nyingi jila bantu wamba. Kwana ineleza. Ayeleza witu yuki jijile tu. Kaji nkulufile mba ne mundamu enumo. Nenu mwitu yukile. Ketu alu lafo kaji kuyuka nyakomuji. Ino tusaka kuimufa. Muchima wakuitu mbija fa muanda wabatwe. Pene fa nenu mumone mwakulondolo elabo wabe tumbija. Nebi akungi tu yabo bitubu. Byakubulwa mumichima yabo. Shivine tuibile mbakane. Nankyo ileza otu ikachile bile mbakane. Shitu jitu monka mumilangwe miyampe. Nabia ibanwe otu ikachilemo. Mwanda kisanso kia kijisitu kitumunine. Batu eba yuki jijile mba. Umo biafu ijile bonso. Ne bonso nabo bafu ile mujiaye. Aye wafu ijile bonso mba. Bwawaba jinebumi kebe ikajilefo nabo wabo bene. Aha, beka jile nabo aye weba fujile kaji wasanguka. Ina minou, mwake tutajilangafo muntu konka kungitu yanji. nasha shitu ajitu yukile kijishitu enka kungitu, nashifano, ketu kimu yukilevo, kana ankyo ketenhe. Shimuntu kajine kijishitu, nakyo kemu fangwe jifia. Yobi abi akala, bibajimina, pano kebifia, kajibion sobi ya kwaleza. Aye witufwanya batu ene aye muine, kajikijishitu. Kajiwetu fe muingilo, wakufwenya bantu amba, bafwane nanji. Mwanda iyayeleza mwine wefwanyije na bantu bonso nanji bajikijishitu. Kwa mpiku wakulanga mwika jile bubi wawo. Kaji wetu fele batwe kwela lubila wakifu wano kinoki. Batwe imujishi na jakijishitu motu nene na nkabu waleza mwine wimu ichila mubatwe. Tuwe muisashi la mujishi na jakijishitu mba kwa na ineleza. Tala hivi jikijishitu kajifone bubi ehem. Inoleza wa mwala muine kebubi pamwanda wa batu ebabi amba fajiaye leza etwala mune buboloke. Kojinda wa ubiji shapita ya busamba. Panonashi batu ebengina leleza pamo tube muisashi lamba buntu mwatambuile kujileza kemu kileka ibo bitufu kuingila mpika. Mwanda aye wane nene amba. Na kuita bile fakita chiki yampe, na kukueshe mujifu kuja kufanda. Nenu talai, pano epo fakita chiki yampe, epo fajifu kuja kufanda. Ketu sakile epo na shaji mo kulubija muntu shimukika, shimukika. Kuchi namba mwingilo wetu wakatofekwa. Ino tuyumwe kejanga batu ebene bubengi jibaleza mubionso. Tukankamene mubia malua, nemumasusu, nemukunye ngamwa michima, nemukukufilwa bikomo, nemukwelwa mukifungo, nekukolomwenwa bibumbo, nemukuingila bifithaile, nemukukesha kesha, nemukushikilwa na nzala. Tuimwekesha bubengi jibaleza, nemukuilama kwetu, nemubuyuki bwetu, nemukutukisha michima kwetu, nemulusalu wetu, nemumuya ujila, nemukisansu kietu kiampikwa abuza zangi, nemukusafula kinenwa kiabine vine, nemubukomo mbwaleza, nemukuingila nebya aboloke bubya bulwi byakulwa nabyo nasha kuikinga nabyo. Tuimwekesha bubengi jibaleza fakutumbijibwa nasha fakufutululwa, nemukutelwa bibi nasha mubiyampe, nemukuitwa bubambe fai batwe basafulanga bya bine bine, nebuba mpikwa kuyukibwa batwe tubayukane, nebuba saka kufwa batwe tubomi. Betu susula binyinge, ino kuitu ifayampika. Betu fiti jamichima, ino batu etu sangala kanyeke. Tumweka bubalanda, nashi tuwa afeteja bantu bafule. Nebuke bajifo kantu, ino nashi tujine vionso. Bano ebene kojinda, tuwe musafu ijile vionso fatoka, michima yetu ijikomuchi. Ketu imushichile po michima yetu, ibano ebetu shichile yenu. Pano kenesa mbenenu, buba mibana, mwitu longele inenu, motu emu longele. Mwitu shituile inenu michima yenu yon sololo. Kemu kikulai mukisense kiaba mpiku wa kuitavisha. Lelo bolo kenebukonda menabo kisense iki afaka. Nasha mwinya nebufu kunabio bobi fwanyine ifaka ale. Le kijisi tunanshi ukokesha kupuwana ne satana. Lelo mwitavishe ukokesha kuikala musuelo umo ne wampiku wa kuitavisha. Lenjibo yale za kaji, ifuane nebankishi. Mwanda batwe tuinjibo yale za mumi. Enka mwane neleza muinemba. Kekala mubuka tamuabo. Kana ngamo, kekala leza wabo. Nao bakekala bantu bami. Kaji ekyo kinenena leza amba. Talukai mubantu ubo. Mukalangane nabo. Kemu kitengai kia kyo kia munyanji. Nami kemu tambula. Kekalanga shenu, nenu mkekala bami bana. Bana walume ne bana wakaji. Ina ankyo, mubane ne nafijie mkulu wabukomo bonso. Kojinda wabu biji, shapita yabu samba bubiji. Awasue, pyo tujine ino milao inoi. Tuitoke shei, pyo vya bionso bifitisha ngitu, ne bifitisha muya bine. Tukankamane, kuikajijila bafanduluemo, nekuleme kaleza fonka. Mwitu tulei mumichima yenu. batwe ke tulubije fo muntu ke tona kenye fo muntu kazi ke tujimbile fo muntu mba tumwibe byaji nabyo ehe kinenene fo binobi mwanda wa kuimuponesha aha mwanda kamona nenene kala bato twimutujile kumichima yetu nasha twibomi nasha twibafu amine mukulufile mpata kajine anyanga mpata pa mwanda wa banu nasengiwa bikata mubya malwa byetu byonso nesanga jinayo ibampite mutwe mwanda nasha foto afikile mu Macedoine fene twakomenwe ne mwakololokelwa twatene makamba kano kumitamba yonso tu kubantu bangi bului kumichima yetu nako moyo moyo ino ayeleza ukanka mikanga bafungile wetu kanka mikile famichima yetu na kufika kwa Tetusa kaji kenka afo kufika kwa fikile Tetusa ine famwanda wabietu safuijile momo amuka nkamikile nanji kwako wetu safuijile ne momo ajimu sakila nka kumona ne momo ajimu ikajile ne bulanda ne momo aji munduila nami ekyongi kajile ne sanga jimika tampe fanu mwanda na shashi mukanda one mutumine wa we mufichije michima pano kilanga langa byofo na langile kafa kioki akitachikia fona mwenemba mukanda wa we mufichije michima pano sangala inokefa mwanda vo one mufichije fa michima ifa mwanda wa kufichije wa michima kwenu byo kube mwala muna leza mwine wa ingila ne kufitwa michima kwenu pene fanenu ke mulubilevo fa mwanda wetu mwanda kufichijiwa muchima naleza kuleteja muchima kwala mukila kulupanjilo ke kufanyinwe vo kuchinwa aha ino kufichijiwa muchima nabyafano fantanda ako kuleta lufu talai bijileza mwaingi jile ne kufichijiwa michima kwenu talai bijibano ebene momu mwanyingila ikushimwa michimaka imoyoka kusakasaka kumwona nako ikupya sakanaka ikinyinga kake akusangaja yewa walongele bibi mubyonsobya walombo elwamba banwe ke mujimofo kajibone musonekele nabia kefa mwanda fo wa yewa walongele bibi waona sonekele na shafa mwanda wa yewa oba longele bibi ehe wajimwanda waamba mumwekeje kumeso aleza kwitu vya sakena kwenu ekyo kyetu kankamikile byobya byomwalongele bya nashikenka afo kukankamikwa konka kotwa kankamikilwe aha twasangele kajibinyinge pakumona mwaji musangajile Tetusa ne muswelo omwa musambuijile kumuchima aminaji netumbija pamwanda wa banwe aye umvwene nenu kaji ke mwankwachije fo munvu enka mutu aji twi musafuila mafuku onso bya bine bine emonka ne kwana kwetu ko tu aji twi mwana kuchitetusa nako kubamwekelela bine bine kisanso kyanji ko mujifano iki katakatakine pavuluka kikoke shikienu ne mama mutambu ijile ne moyo ne luzakalo kojinda wabubiji Shapita ya mwanda. Banwe bana betu, tusaka muyuke mwamwekele jese jaleza mubifu ilo byantanda ya Macedoine. Beta bije na nsha batompiwe binyinge na byamalwa bingi bingi. Ino abo bajinkane nsanga jimika tampe mine. Kaji batujile bya buntu bivule ne muchima onso to. Na nsha byo bajitu mubulanda bukomo. Ibine tu. Batu ujile weba jiba fanyinwe kutula, kajiba tabula fone kutabula, muende ele michima yao. Betu isashi ile ne batu enetu binyi ngemba, tukwashe kukutumabyo kujiba fandulue moba muntanda ya Yudea, bialonge kele kutabuka, ne mutu wajitu langila muine muanda, awo waba jikile biji kuitula kujimfumu etu. Penefa, ke mukiswa muchima kialeza, pakufuwa ke kujibatwe. Netu ekyo tubanene na tetu samba. Enda ukafuye mingilo ya kungu isha bya buntu byabo. Mwanda iyaye washiluile kokala mwingilo uno. Eyo, banwe mubyonso tu mujine bivule. Muluita bijo. Mukya buntu kya kunena. mubyangenyi ne omiswelo yonso yakupya sakana ne mukisanso kyenu ko tujibatwe nashi tusaka muvujije kaji ne uno mwingiro wa lusa wakupa abakwabo ne muchima onso to kinenene po binobi kulufusa he ne mulombola bupya sakane wabakwabo amba bubine bine bwa kisanso kyenu buyukane muyukile kala buntu bwa mfumu wetu Yesu kijishitu aye wajimpeta wala mwineke mulanda pamwanda wabanu mapabulanda bwanji banu mwikale bampeta ano ne mulombola bijimo nangila ami ibi yampe muendelele ne kyokya kyomo aluile mwaka wajiko nakyo ke kuikilonga konka ine kuswa kutonga kulonga kyo pano vuiji jilai mingilowa tutijilai motu muchima muvuye omonka momukokejeja ne momwatujile momuchima fakui utonga mwanda shi utula ne muchima wakusaka nka kulambula na byaleza ukatambula mulambu obenka muikajile kyoji nakyo ke muendelefo kyo tujinakyo ehe ino ke kunena fomba banu emushale mususuka mukwashe ka bangi aha iyamba muikale famo banu ebonso mukino kyaba bifule byo muchinabyo banwe bikabwanya kubicheche byo bachinabyo wabo jifu kuchiku wabo najo byabo bifule byo bakekala nabyo bikabwanya kubyenu bicheche inankyo mwo bikachinga kena byonso famo enka mwo kisoneke lwamba yewa wangu ile bifule kachifo kya tabukile yewa wangu ile bicheche nanji kachifo kya bujilwe leza afujiweko wafele tetusa muchima wakupya sakena kama otu ikajile na batwe aye waita bije byoto amunenene kutabukijila kaji upya sakene mbinyinge aye mwine kuya kwako kwenu ne tutuba tume famo nanji uno mwane tumutumbe mubifu ilo byonso pamwanda wa kusapula myanda miyambe kaji watongelwe na bifu ilo kuketu twala mulwendo lwa kukafikisha bya buntu bya lusa pamwanda wakutumbija mfumu wetu nefa mwanda wakumwekesha muchima wetu wakukwasha bakwabo mwanda tuchina kutofe kwa motu kalongela ne lufeto lufule na mino tusaka kulonga biyampe kumeso wa mfumu wetu nekuwa abantu kwini tuwa tumenabo ne umo mwane etu otu aji tutompa kakutompa mufia sakane buwanji ino aye wimwekeshe nyeke mufia sakane panofofene tu mufia sakane binyinge mwanda wimukulupile mpata. Tetusa nanji, eonge ndanga nanji. Tuenda tuimu ingijila. Bana betu baku waboba nabo, imikenji ya bifu ilo ingila mwanda wakutumbisha kijishitu. Mweke jayi kobaji, mwongi basanshilwe bine bine. Amba bifu ilo, bimone kaji, biyuke mba ibine vyoto wajitu yanya fa mwanda wabanwe. Kojinda wabu biji, shapita ya kitema. Pamwanda wabu kwashi wakutumina wafanduluemo, kijifone kionsa kila kuimule mbela. Mwanda njuki lekala michima yenu miyampe, yone mutumbijanga, nekubene masedwane namba. Bamuntanda ya akai, bete akenye kala, enka mwaka wajiko. Kupia sakana kwenu, kwa langu ile michima ya bavule, mubuka tamuabu. Nashine mutubina wana wetu banova, namba kwana koto ajitu imu anafa uno mwanda. Keku kikala kwa mpiku wakufuwa ninu. Sakamba muikale nenu. Pete akanye bine kamona ajine nena. Chinamba shifa jibene masedwane bake ile na mifamo kwako. Bemutane kuite akanya mpika. Nabia tukafuwa bumfu. Inobanwe fofene tu mwanda tu imu ananga. Na langilemba ibi yampe nene banobana betu. Babajikile kwako kwenu kulongolola buno bukwashi bwenu walusa pomwa laile kala na kyobike kala bite akanyesenene konke ya kwako kaji bikamweka bubile etwe na muchima to kebya kunyingilwa afu yuka ekino kimba yewa huku sankunwa micheche ukangula micheche yewa huku samingi ukangula mingi mingi na kyo ibiya mpe muntu atule monka musakile muchima wanji kena kulanga langa fona sha kunyingilwa ehe mwanda leza uswele yewa utula ne muchima to kajileza ukokeja kuimwesela jese mubintu bivule vule amba muikale mafuku onso nebyo obya bimfwaninwe usubuke kaji nebya kulonga nabyo bilongwa biyampe enka munene nabisone kwamba aye ufa balanda ne muchiba onso to uyampe bwanji ibwanyeke nenyeke aye leza upanga bakushimiseke yakukuna ne yanshima yakuja ukemusokwela kunwa yonso yomfwaninwe ne kuvujijayo amba buyampe bwenu bwakufa bakwabo ne muchimato buvule aye ukemupetesha senene mumiswelo yonsomba nenu muwekeje buntu bwenu mafuku onso fene pa bavule bakatumbijaleza pamwanda wabukwashi bwenu wotukatula batwe mwanda uno mwingilo kenkafo wakukwasha bafandulwemo kubyoba bujilwe ehe ine wakulengeja milombelo mingi mingi ya kufuijaleza kaji uno mwingilo ukemuyukanya momwikajile fene fa bangi bangi fa kumona momukokelele muluita bijolwenu mumyanda miyampe ya kijishitu nao bakatumbijaleza ntumbu bakamufuija kaji fa mwanda wa muswelo wenu wakufa bakwabo ne muchimato omuyabanya bintu byenu ne abo ne nabantu bakwabo bonsololo bakemulombela kujileza ne kisansu kikatampe pamwanda wa buntu bukatakata bwaleza bujikomuji leza tumbijiwe ntumbo mwanda waki abuntu kyanji kikoma neva kwikijinga Kenya kojinda wabubiji shapita ya jikumi amipolo amioba nena ngamba shiujinetu utalala ino shiujikulampe ikilobo nemu isashila mukanye nemubu yampe wakijishitu namba fonka fika kwako kemu kanyingila imba kalondolole nebulobo kuwoba balangamba nyingilanga nemuswelo wabumuntu bitufu mwanda njukile bine bine amba keba londolola nebulobo eyo bine tuikele mungi tuyabumuntu ino ketuluanga afone muswelo wabumuntu ehe yabulu yo tuluanga nabyo batwe kebya abantu bapano pashipo aha ibya bulu bikomo byaleza mwine bibundula nebyuba kwa bikomo komo bine tona kanyanga kufuata kanya kwa mabela konso tufuta kanya byonso byobe mika na kibengo kungenye yaleza kaji tututanga milango yonsomba ikokele kijishitu bano kaji twita kenye kala kune Kenya kubulwa kukokela konso osonkane byomu kamwekeja kikokeji kibwani nyine bano emutalanga kami mwekelo bitufu shi muntu wilangamba ne wakijishitu na bya ayukemba enka mwa ikajile ayebu wakijishitu ne aminami ne wakijishitu monka mwanda kikwetu evo bunvu na shashina jine anyabiji na lufusa lwetu pele mfumu wetu ilufusa lwa kuimutamija mulu itabijo kelo akuimona kanyafo kisakilevo kuikala bwa ukimba kuimu kwatija moyo mu mikanda ya miehe mwanda banena ngamba mikanda ya Apollo imikomo kaji ijine kasuminyiji ino shia ye mwino jumubuka tamwetu aa imukoke koke tu ni mwisambilo wanji mwine yo ufutululwa yaone nanankyo ayukemba enka mwone mbelanga mumikanda amikulampe mwa emonka monka longela kaji shike nji mubuka tamwene bine tu batwe ketu sakilefo kujinga kanyana nsha kuyelekesha pamo neba mwamo babo babe yukanya abo bene ibale mbakane betu tujila kifimo kia kuyelekesha afo abo bene bejinga Kenya konka kuwabo bene ino batwe shetu ketu ketu mbishafo kutabuka pakitungo kyo tutungilwe aha tulongela kafa kitungo kia mwingilo wetu kitutungileleza iyaye wetu endeje kufika nkane kwa kokwene batwe ketu tabukile vo kitungo kietu shitwaji ketu afikile kwa kokwenu longa ikutabuka kitungo ino batwe twafikile kala kwako twe musafuila mianda miyampe ya kijishitu ketu tabukile vo kitungo ketu itumbijane mingilo ilongele bantu bangi ino nanshi tukuluvilemba lwita bijolwenu pakuendelela kumeso mwingilo wetu kekala mukata mwine mukietu kitungo kitutungileleza fene fa tukavita kwako kwenu ketu kasavula mianda miyampe mumitamba mikwao ketu ketumbijijafo mumwingilo walongelwe kala na bangi mukio watungilwe enka mune na biso ni kwamba yewa witumbisha etumbishije mu jinfumu etu mwanda muyuka ni ke yewa witumbisha aye muine po ehe posoka yewa wanyibwa na mfumu etu kojinda wabubiji chapita ya ji kumine kamo yo shi mwantu kishije po muchima kubulemba kane bwami bine tuntu kishije muchima bano nemu kwa chilwe mukao nao iwa kwa leza mwanda nemu kwa chile mulume umokete iyaye kijisitu ama kemu tunda ijeko kawa nsongwa akajimujike chinamba pajienka mwongwe jile nyoka eva kubuju muku mwanji nenu mwakongolwa kumichima yenu kemu la munu kakijisitu omu alamete senene mwanda banwe mukokela mpata bukiji bukiji muntu muku wabu wiye kuimusafuila Yesu ungi mushiangane ni otu imusafu ijile batu. Kaji muko okeja tu kuitabija kutambula muya ungi. Na shia mianda miya ampe ingi. Bishi angane nebio muatambu ile. Ami inangamba batu miwabu omu itabu baka takatabu. Keku jifo bampi chile na shia kache. Eyo na shia kiyukile vo kuisamba biya ampe. Ino nanshi mubu yuki njukile. Nemu lombo elebo mubionso ne mumisuelo yonso lolo. Pone musafu ijile mianda mi yampe ya leza, kumuntu bitufu, ne ikijia, amimba ne muzunzu lebanwe. Le nanshi ibibi yona longele nabia, na itabijia kufuchiwa, nabifu ilo biku awo. Nebi muanga, famuanda wakuimu kwa shabanwe. Kajifo na ajimu wa momu enu, kiajifo ndami nwena muntu na shashimbu jilwe kintu. Mwanda bana betu beta bije ba muntanda ya Macedwane, bajibe ya bande tela bionso bimfuwa ninwe. Nami nela mamba kika lafo kumakasa amuntu na nsha kubika kajinkela minyina kane nkiu. Enkane bubine bine buwakijishi tubujimonji nane namba kino kione ya nyinyi akino kika mfundulu wafo muntanda ya akai. Lemu andaka nane na namino. Lelo nanshi kimusensuefo. Leza mwine oyukile. Ami nkalonga kama ononge la fanomu. Amba mfundule fakune nena fonso kubo baba kimba fakui ya nyinya ne kujinga Kenya ne tufamo keba nenamba. Tuingila nabo musuelo umonka. Babo bantu iba tumiwaba amabela. Bengina nebungo ngojani. Bemweke jabu uba tumiwaba kitishitu. Nanshi keki akwa nafo. Wanda ne satana nanji uyala munanga kemwike ulu wa muinya. Na kyo keki ya kwanu afo, bengi jiba anji kuyumweke janabo, ubengi jiba muboloke. Ino kamfulo yabo nayo ikekalan, kamu ikajile byabyo, byo balonga abyo. Na pitulu kamo, jiku wabo namba, muntu kakintala imba, imule mbakane. Wifwane muntala nankyo, nabiyangi fwane ebiji nanshi kamu ule mbakane. Pene fanami netumbije ebiji nasha bicheche. Bine kino kyo nena muno musuelo onsa kaku itu mbija uno. Fumwe tukanenene fomba witu mbije ehe. Iyamimu ine unena wa mule mbakane. Mwanda bavule betu mbikila kungitu. Nami kene tu mbija biji. Nebano eba tunangu tufule nenu. Mutu kishishanga bale mbakane muchimanka ashe. Muikalanga katalala shikebe mumuna bufika. Shikebe mututa. Shikebe mujimbakanya. Si muntu wimu izunzuila na shashi wimu kupila mumpala. Mijitu kane bumbu yofa kunena. Bate tuazonzele bibi kwa kubulu wakulonga na ankyo. Nesambe biji bubikile mbakane. Si muntu watombe kuitu mbija na vya nami netu mbije monka. Leavo ibaebe lunyi ni amimuine. Leavo ibenesa lelani ni amimuine. Ibanka na baba la mani, ne amimuine, denge jiba kijishi tuni. Nashi kene sambe tu, bukile mbaka nyinyine. Amineba tabu kijile tu, mwanda na ingi la kutabu kawo. Naji mukifungo misusa ne misusa. Na kupilua misusa mifule. Kajinaji enka kubui vine kufua misusa mifule. Misusa itano mituntulu, bayuda wankupile mfimbo makumia satu nekitema. Makumia satu nekitema. Misusa esatu kaji, na kupilwa nsonde, na shiwe mawe, mususa umo. misusa isatu mikwawo, na lovela mukalunga lui, na ikele jifu kujituntulu mwinyane bufuku ka mukalunga lui. Mungendo yami ya fanshi nayo mifule fule, na jikafa wifine kufwa, pangu imi yule, na jien kafa wifine kufwa kubangi vintafanyi. Na jikafa wifine kufwa kuba muzo wetu bayuda, ne kuba mizo ingi. Na jien kafa wifine kufwa mubibunji vika takata, ne muntanda mutubutubu. Na jikafa wifine kufwa bakalunga lui, ne pa wifine kufwa mubukata mwabana betu mama vela. Na jinkamba ne mingilo ne bukoke koke, ne kukesha kesha ne tulo, ne nzala ne kiumwa, ne kushikilwa na nzala misusa ne misusa, susuka ne mashika ne kubulwa bifu alwa, kaji ne vikuwa wabiyo kikoke jafo kupitamo. Jika jine kiselwa kujifuku kujifuku, kia kulangila bifu ilo bionso. Le uko ukanga iyanyi, na minabulwa kukoka nanji. Lelo iyanyi uku kalanga. Ami kusanshi wa mchima wami bika tampe mpika. Kajishi ikiendelemo ami kuitu mbisha. Na bia ketu mbishisha kubiovia bilombo la buko kekoke wami. Leza shanja mfumo etu Yesu. Aye utumbishi wa ntumbo nyeke ne nyeke. Uyu kilemba kibe kapo. Pona jimu kibunji kia Damasa. Bika fuamulopwe aletesa. Watu jile basola mukibunji amba banku ate. Ino ami natambile faka velo velo, bantu ukijija mukisaku munshi mwansakwa na mupanda. Kojinda wabu biji, shapita yaji kumine ibiji. Nashina mikenetu mbisha biji na shakebi ya mpepo. Ino kene na biabimonua nebisokolua bianombo ele mfumo etu. Juki le muine kijishi tuumo, wateku inyinoe mulu mulampe mujulu jabu satu. Panoke kufite miaka jiku mine ina. Shiwa ajimungi tuyanji. Kiyuka. Shika ajimofo. Kiyuka. Leza muine uyukile. Jukile tu bine yewa muntu wateku inyinoe mulu. Na shika ajishiwa ajimungi tuyanji. Shika ajimofo. Kiyuka. Leza muine uyukile. Yewa muntu wafiki jile kane mupalajisa. Wake vwana mo bine enuwa bikomo. Nemu wakupitulu kila mo. Pijitikilwe muntu kuisambabyo. Ketu mbisha famuanda wa yewa muntu. Nashi ketu mbishisha afo famuanda wa amimu ine. Poso muanda wakuyuka nyabi obya. Bilombo la buko kekokebo ami. Shina jinsa kile kuitu mbisha longa kaji. Kilemba kenefo mwanda nkanena enka bubine bine. Ino nchina kuitumbisha mwanda kisensuwe pomba. Muntu afanta kenye patabu kile mwa umwe nanga anonga ne mwa ungifuanyi nanga anena. Ino kajipa mwanda wakuchina amba na kekala ne mita tulo mwanda wabisoko lua biakwanu wabiona amwene na ashilue misongo mikomo komu mungi tuyami kemukenji wa satana wakuluwa nami. Ne kunkanka ja kuitatula. Nalombele mfumu wetu misunsa isatu mituntulu pa mwanda wa misongo inoi. Namba mpanji jeko. Nanju wanondolo elemba. Buntu bwami ibuku bwane kala. Mwanda bukomo bwami buimweke jabi yampe senene mujiabe shiwi mukoke koke. Nankyonami nsangelene muchima wa mionso kuitu mbishisha mbukoke koke bwami imba bukomo wakijishi tugu ikale monji. Ekyo kion sangela pomfikilwa na bukoke koke ne kutukwa ne kumweshiwa malwa ne kupangwa pangwa ne kunyonga mwa muchima bifikila mwanda wa kitishitu mwanda fofa fonji mukoke koke iya fofonji mukomo komo ne sambe kabwa amikile mbakane ibanwe abane nishana mino banwe eboba ajiba fanyinwe kunduila. Mwanda na asha shine wabitufu tufu. Ino kitabu kiluefo na asha facheche na babo benu batumiwa bomu itabu baka takata. Bine bine tu, bilongo wabi abiyukenu, nebi akwanwa, nebi ingelengele, bilombo la butumiwa wami ya longe luese nene na muchima mutuke mwamomu enu. Le kuchika achivika ya longe lue mubifu ilo vikuwa wo, ke bilonge luefo mwenu. kosoka kubulwa kundama ne kwimujila bintu byenu kete uno mwanda nao kaji dekele iko ne muisashila eyo pano imusunsa wabusatu onsaka kuya kwako kwenu kaji kikemujila fo bintu byenu bonsaka ibano ebene ke bintu byenu fo mwanda ke kubana fo kwa kumwena bya kulongolola nabyo bambu tuile aha ikubambu tuile kwa kumwena bya kulongolola nabyo bani Amishami kasefelela bikatampe kujimija byonso ne kujimija tune ami mwine mwanda wa kuimu kwa shabanu lelo na shabanu musansu ebicheche shi ami ne musensu ebikatakatanenki bamomba eyo na shake tutijile hobye twaye mwine ino byaji mujumuke witu yatanga byo kubujumuke bwanji lelo ne mujijile bintu na sha Na umo wawo wa bone mutumine na nyingi letetusa na mutuma kwako ne yewa mwane letetusa utike mujijilenyi lelo ketu jifonanje muchimanka umo muno mwanda leke tujifonanje muikachilo nka umo pamopa jimufata kanyamba ke kitachikilampe kyo tukimba ka kuibingisha kujibanwe aha ke amofo na shachimo bate twisamba kamusakila kijishitu Kumeso aleza. Abasue, tuimu nena nengi, mwandu wakusaka mutaminyine mulu itabijo. Mwanda nchina kuimutana musuelo ungi okisakilefo. Ponka fika kwako, nebano enenu kumwana kaji musuelo ungi oke musakilefo. China kutana ko bya lupata, nebya mukao, nebya bukalavale, nebya kulu ilangana bukata, nekuituka, Nebya lunwa lwa milonga kanya nebya kuitatula nebya kafuta kanya kaji nchina mba pakufika kwako leza wami wakamfu ijamo kabumvu kumeso kwenu kaji na kachila bavule bwa bafile mambo kala ke bavunda minepo kubya munyanji byabo ne kubusekese bwabo ne kubibi bibi byo baji balonga longa kojinda wabubiji shapita ya 13 Uno ke musunsa wabusa tuongia kwa koko enu. Mianda yon sololo tu ifuaninwe kuke manyinwa na tumonyi tubiji na shatu satu. Nemu safu ijile kala, neo wa musunsa wabubiji ona ilewa kaji nemu safu ijile monka. Pano kaji, kembi tuluka mofano, foki anfikile kwako. Namba fonkeya kwako, kikafuku lafo muntu. Yomu saka kia kuyuki lamba, kijishi tuwisambilanga monji yami. Pano mukamo na kioshenu. Kijishitu ke muzonzefo kwa mujibanwe. Umweke janga bukomo buwanji mbukata muenu. Bine tu aye waifa ilue kumusalabu uwa kubulua bukomo. Inonanshi imumi kubukomo waleza. Batu ene tu mujiaye. Tuiba koke koke. Inonanshi mulongelo wetu kujibanwe. Tuibo minanji mbukomo waleza. Mwibandulule ibijibanwe bene mumichima yenu. Mwitompe ishi mwitabije bine. Lefano, kemu mayuka fomba Yesu kijishi tujimunda mwenu ha? Koso mwa kankalu watu. Ino nkulufilemba, banwe mukayuka mba, batwe ketu kankalu wafo. Tulomba leza mba, kemu kilonga ekibi na shakimo. Ketu sakilefo, kui yu Kenya mubinobi mba. Batwe ebo keba kankalu wafo, Tusakile kuimu mona mulonga longa nkabi yampe na sha batwe tukankalua. Mwanda batwe ketu kokeshafo kulonga kibi, kubuwine vine bwaleza, poso kulonga bi yampe. Tusefelelanga mpata, kotu ikalanga wako kekoke banu eko bakomo. Kyo tulombanga leza ibanu kuikala bawani nine. Tala ibiji, kione mulembela neki imwanda waamba, Fonke kala mubuka tamuenu, kikemu kalavela fo umulu fusa luampele mfumu etu. Mwanda ilu akutamisha, kelu akona kanyafu. Shike fano, banwe bana wetu, sangalai. Fiki jilai mwanyi nine, mwikanka mikei banwe bene na bene. Ikalai ne muchima umo, kaji ikalai talalanya. Leza waki sanso nendoe, nanjuke kalanenu. Mwimu nei, Bano ebene na bene, luimu lushila lwa kisanso. Bafa ndulue mwobon sololo, abe muimuna. buntu bwa mfumu wetu Yesu Kristo ne kisanso kya leza ne bumongo wa muya ujila bikale neno banwe bonso. Ami Paulo.